na la kabaso Balobim bandas na la kamoyaka Balobim bandas na la kajoué Balobim bandas na la kamusicien Balobim bandas na la kaverkis Balobim bandas na la kadalila Balobim bandas na la kamario Balobim bandas na la kastinata Balobim bandas na la kajeske Balobim bandas na la kakisalu Balobim bandas na la kabovik Balobim bandas na la kabikis Balobim bandas na la kajim Balobim bandas na la kabirbondo Balobim bandas na la kafiligo Balobim bandas na la kadebobe Bye, Nana.